om aftonen som sommaren flög rakt i famnen min. Och jag log som i min späda barndomstid. Och röda, röda blomster i mitt hjärta ging och in. Med en doft som var som evighetens frid. Det var om aftonen jag älskade som jag ej älskat förr. Och all världen var min sköna mörka brun. Och mitt hjärta stod på gavel som en salighetens dörr. Med en ingång till förvarmande på Gud. Och jag hörde gamla sånger komma åter hemifrån. Av det ljus jag drack blev själen stor och ny. Och alla gamla träd och alla glänsande strå sjöng och in mig i min barndoms gröna by. Och jag dansade som aldrig mer. Den slocknade som glansen utav himlen sista sken. Det var om aftonen då solen kom.